To jest tak, że czasem spotykając jakąś nową ideę albo czytając jakieś poradniki motywacyjne, obiecujemy sobie, ach, już od jutra, pijąc yerba mate, będę wychodził wcześniej do lasu, będę spacerował po świeżym powietrzu, będę biegał, biegała, moje odżywianie będzie zdrowe, wszystko będzie fajnie. No, z reguły, jeśli bierzemy się za to wszystko naraz, to może nie starczyć siły woli, a bazowanie na samej sile woli też może nie wystarczyć. Ja im więcej mam lat, tym bardziej myślę o tym, że metoda małych kroków jest w długoterminowej perspektywie bardziej efektywna. Że po prostu jest lepsza. Może to zbyt rozbudowane zdanie. Po prostu metoda małych kroków jest lepsza, a zawsze podczas biegów, przebieżek te rydwany ognia dźwięczały mi w uszach. No dobrze. Jest po piątej, a zatem czas na prognozę pogody, a raczej to, co widzimy za oknami. I tak, na wschód od Wisły, poczynając, właśnie nie wiem, czy Zakopane jest na wschód, czy na zachód od Wisły. Prawdopodobnie na wschód, ale nie jestem pewien. Proszę mnie poprawić w razie czego. Ale w linii od Zakopanego przez Kraków, Rzeszów, Kielce, Lublin, Warszawę, Białystok i Olsztyn, we wszystkich tych miastach pada w tej chwili, a przynajmniej powinno padać, tak donoszą moje detektory rozmieszczone po całej Polsce. Natomiast na zachód od tej linii, czyli od Katowic, Łodzi, Bydgoszczy, Gdańska i dalej na zachód, na zachód, na zachód, im bardziej na zachód, tym bardziej robi się pogodnie. Zielona Góra i Szczecin, praktycznie tam nie ma wielkiego zachmurzenia i temperatura kształtuje się następująco. Najzimniej jest, no tutaj nie ma wielkich niespodzianek, w Zakopanem. W tej chwili powinny być w Zakopanem 3 stopnie, 4 stopnie na wschodzie, ale również na Pomorzu, w Gdańsku, Koszalinie, w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, po 5 stopni w Warszawie, Kielcach, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu, natomiast Katowice, Opole, Szczecin mogą już być ciepłe, 6 stopni, ale najcieplejszym miastem jest Bydgoszcz. No właśnie. I teraz powinien być utwór Varieté pod tytułem Bydgoszcz, ale nie będzie. Będzie na pobudzenie, bo naprawdę jest coraz cieplej i coraz chętniej można w końcu wstawać i wychodzić na zewnątrz. Będzie bretoński zespół, którego tekstów nawet nie jestem w stanie przetłumaczyć, bo nie jest to język francuski, jest to właśnie język bretoński. Ramoneo de Menia. I utwór dosyć dźwięczny i dosyć hałaśliwy, zresztą posłuchają Państwo go teraz. Ramoneo da Manio, Menedau, tak nazywa się ten utwór prosto z Bretonii, czyli no, zachód północny, zachód Francji. No dobrze, możemy przenieść się troszeczkę w klimaty nieco bliższe, w klimaty polskie po prostu, a jednym z takich polskich zespołów, które cenię, jest na pewno Laocze, począwszy od albumu Gusła, album Powstanie Warszawskie również. Był też kiedyś taki album Laocze pod tytułem Soundtrack. I właśnie z tego albumu pochodzi utwór Govindam i myślę, że to jest taki utwór bardzo planetarny, bardzo ziemski, co mi się bardzo podoba. Govinda to jedno z imion indyjskiego boga Kriszny. I ma trzy znaczenia: jako władca wszystkich światów i dawca mocy duchowej, ale także jako ten, który uratował ląd, który wcześniej, tenże ląd, zapadł się do świata podziemnego. I z tego powodu również to określenie Govinda jest stosowane. No cóż, utwór Lao Tse, Arktyka i Antarktyka, miejsce, gdzie rzadko mnie się dotyka, no coraz częściej, bo niestety naturę, ludzkość, która też jest częścią natury, z czego sobie nie zdaję sprawy, coraz bardziej dotyka wielkie interesy, korporacje, państwa, chciwość, mentalność, moje, twoje, wyrwę, robią już zamęt nawet tam, swoją drogą, również na naszym podwórku. Fajnie byłoby nie przerabiać kilkudziesięcioletnich polskich drzew na deski do chińskich mebli. Mając na uwadze to, że jeden duży buk chociażby produkuje tyle tlenu, co mniej więcej 1710-letnich małych buków. No ale po cóż nam tlen? Tnijmy, niszczmy dalej. Idźmy w to. No dobrze, uniosłem się nieco. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, ale w zasadzie chyba nikogo nie uraziłem, więc nie przepraszam. I przejdźmy do tego bardziej transcendentalnego klimatu razem z Robertem Maksymilianem Brylewskim, którego już w fizycznej formie z nami nie ma, ale cały czas energię ma jego muzyka. A kto wie, może sam on jest jakąś formą energii już. To jest album elektroniczny i utwór Warsaw Brains. Get down. Robert Brylewski, Warsaw Brains, i to był utwór pochodzący z płyty Warsaw Beat. To 1996 rok. Pamiętam jeszcze na latarniach plakaty promujące koncerty i sam album. To był naprawdę, według mnie, bardzo dobry okres w twórczości Roberta Brylewskiego. No, mocny odjazd to na pewno, ale właśnie takie to powinno być. A w czwartek, 1 kwietnia, urodziny będzie obchodził Ryszard Kniat, muzyk, założyciel zespołu Klincz, który to zespół w latach 80. popełnił kilka całkiem dobrych utworów i w ramach przypomnienia chciałbym zaprezentować jeden z nich. To będzie utwór pod tytułem Jak lodu bryła. Stopiłaś, tak cię nie miła, No cóż, jak lodu bryła, zespół Clinch, nie jest to może twórczość ultraawangardowa, ale są po pierwsze syntezatory, a przede wszystkim miody, czyli taka sześciokątna, syntetyczna perkusja, którą uwielbiam po prostu, która dla mnie, kiedy widziałem zespoły nią używające, była symbolem nowoczesności, technologii i XXI wieku, który miał nadejść. A z Ryszardem Kniatem, z zespołem Clinch, który nagrywał z Urszulą, czyli z Urszulą Beatą Kasprzak, nagrywa z Krzysztofem Krawczykiem, przynajmniej tak było. Być może spotkamy się jeszcze w czwartek w nocy, bo wiem, że zespół Clinch ma na koncie również utwór Latarnik, ale on jest dosyć taki progresywny i dosyć długi, więc być może za dwa dni on wybrzmi. A zrobiło się nieco chłodno, nieco syntetycznie, to dobrze. Czas zatem na zespół Twin Tribes i utwór Heart Feather. I'm Kto by pomyślał, że mieszkańcy Teksasu, czyli zespół Twin Tribes, też potrafią tworzyć w nurcie zimnofalowym, a jednak okazuje się, że nie trzeba mieszkać w bloku i doświadczać wschodnioeuropejskich zim, albo mieszkać w starej kamienicy i doświadczać brytyjskiego deszczu, żeby tworzyć tego typu muzykę. A co można tworzyć, kiedy zakłada się zespół w Sopocie? Być może coś takiego jak zespół Ścianka i utwór Ja nie. Czerwoną koszulę. Nie dogoni mnie nikt. Nie dogoni mnie nikt! miłość. Jest jak góry. Nie umiem. Zakładam czerwoną koszulę. Nie dogoni mnie nikt. Czerwona koszula, nie dogoni mnie nikt. Zespół Ścianka, tytuł z utworu Ja nie. No właśnie, bardzo, bardzo twórczy. Ja lubię w ogóle ten twórczy, kontrolowany chaos, w który zapada się czasem zespół Ścianka. Duża ilość takich, nie mam lepszej nazwy, takich tak zwanych pimpałków, czyli tych takich bocznych, pobocznych dźwięków. Nie mam na to innego lepszego słowa i niech to słowo zostanie. Sopot. Ach, zasypianie na plaży w marcu w nocy. Piękna sprawa, chociaż nie polecam dla osób z chorobami płuc, chociaż sam mam astmę i sam to zrobiłem, ale żyję i jestem. No dobrze, teraz może na pewne uspokojenie myśli utwór instrumentalny grupy The Rondas. Tak, to nie żart, ta nazwa jest jak najzupełniej prawdziwa. Nieco surferski klimat, chociaż jest to wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i rok 1959. A teraz następuje maksymalne schłodzenie atmosfery i przenosimy się na Białoruś. Mołczat doma i zwiezdy. You Słońce Jałuna, ty słońce jak księżyc po naszemu. Małczat Doma, zespół z Białorusi, z Mińska, białoruskiego oczywiście, zespół, który jest bliski po prostu moim emocjom również. Swoją drogą Mińsk białoruski to piękne miasto, dużo zieleni, dużo przestrzeni, piękna rzeka, główny dom handlowy. Ładne metro, kamienice w centrum, tak jak na warszawskim MDM-ie. Zaś widząc bloki, mniej więcej tak na obrzeżach miasta, każdy Polak wychowujący się w mieście większym bądź mniejszym może poczuć się jak w domu, bo te betonowe bloki gdzieś tam bardziej z daleka są tak bardzo znajome. Zaś asortyment w sklepach w Mińsku, w Białorusi jest nieco inny niż u nas. Są różne nieznane u nas przekąski, jest bardzo duża popularność soku z brzozy chociażby. Generalnie bardzo polecam tamten kierunek. Naprawdę warto. Rzeczywiście jest w tej chwili nieco zamieszania politycznego u naszego wschodniego sąsiada, ale ja wszystkim życzę dobrze i życzę dobrze również naszym wszystkim sąsiadom, abyśmy wszyscy mieli przed sobą jasną perspektywy. Ale a propos asortymentu i światowego handlu, to ta perspektywa może być nie tak różowa. Niesamowicie cały czas mnie śmieszy, że jeden bardzo duży, na kanale Suezkim jest w stanie zablokować transport tutaj z Azji, z dalekiej Azji do Europy. I właśnie dlatego czuć i widać, że ta globalna cywilizacja, globalny handel, te bardzo takie mocne rzeczy są tak bardzo kruche tak naprawdę. I kto wie, być może ten jeden mały stateczek to kolejna cegiełka do tego, żeby zburzyć Babilon albo żeby Babilon spłonął do czystej ziemi. A to już jest przejście do jednego z bardziej dynamicznych piosenek, do jednej z bardziej dynamicznych piosenek, bardziej utworów nawet zespołu Zion Train pod tytułem Babylon's Burning i niech tak się stanie. Babylon's burning. No właśnie, te wszystkie szklane, ogromne wieżowce, ci dumni, gniewni ludzie, czasem mający ogromną władzę, wiedzę być może, ogromną władzę i tak tej władzy pewni, te ogromne biliony dolarów przelewające się tu i tam. To wszystko może być choćby przyblokowane przez jeden mały statek tkwiący w kanale. No i jest w tym coś pouczającego. Zion Train, Babylon's Burning. A my powoli zbliżamy się już do 6 rano. Już ekipa porankowa jest w gotowości. Bardzo mnie to cieszy, bardzo miło ich widzieć, ale o tym za chwilę. A teraz jeszcze zespół Post Regiment, który to zespół został mi podpowiedziany i bardzo sobie to cenię, że mam ze słuchaczami taki kontakt, że też to działa w dwie strony. Ja mówię, ale słuchacze również do mnie piszą i dwie strony korzystają z tego kontaktu. Post regiment znaczy wiesz i to jest piosenka z czasów, kiedy rzeczywiście za swój wygląd można było dostać mocne bęcki po prostu w mieście i każdy to uznawał za coś normalnego. Regiment, rok 1992 i sam pamiętam rzeczywiście ten strach na ulicach, kiedy można było po prostu zostać uderzonym. Przemoc była wszechobecna. Za to właśnie, jak się wygląda albo jakich zespołów się słucha, często od mocno wygolonych jegomościów. No dobrze, ale wejdźmy w słońce, wejdźmy, bo za chwilę już wschód słońca, za chwilę w pełni objawi nam się poranek. Radość i optymizm, bo naprawdę jest ciepło i naprawdę warto wyjść z domu. Poemat Cola Beldy, pewnego radzieckiego poety. Poemat razem z muzyką, ale ten utwór ma też po prostu roboczą nazwę Hanina Ranina, bo taki jest właśnie jego refren, a sam wideoklip do tego utworu, ach, no to jest inne arcydzieło. Bardzo byłoby mi miło i jest mi miło. Michał Migała, dziękuję. Słyszymy się w czwartek, a już za chwilę Łukasz Ciechański za sterami. Yeah.